dla seniora. Kupuję Neomag Cardio. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 17:00. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Brzmi audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Jesteśmy z Państwem aż do 19:00. Dzisiaj w czwartek mamy 16 dzień lipca. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Krzysztof Zyblewski. Przez pandemię rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego częściowo w internecie. Będą podwyżki cen biletów miejskich w Krakowie. I to znaczne. Maseczki w miejscach publicznych we Francji obowiązkowe wcześniej niż zapowiadano. Obchody 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przez koronawirusa w ograniczonej formie i także w internecie. Mimo pandemii w uroczystościach chcą wziąć udział powstańcy. Zapewnienie im bezpieczeństwa to jedno z największych wyzwań dla organizatorów, mówi Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania. I dodaje, że w tegorocznych obchodach przy Grzybowskiej wezmą udział tylko władze państwowe i samorządowe oraz powstańcy i ich rodziny. To spotkanie będzie w takim rygorze, że oni oczywiście będą mieli inaczej rozstawione niż co roku. Krzesła będą w dystansie, to spotkanie będzie na zewnątrz. Zrobimy wszystko, żeby oni byli bezpieczni, ale im bardzo zależy na tych spotkaniach. Oni mówią, że nie wyobrażają sobie obchodów Powstania Warszawskiego bez też takiego spotkania się, bo to jest jedyne miejsce, gdzie oni mogą spotkać się twarzą w twarz. Udział w niektórych rocznicowych wydarzeniach będzie możliwy tylko po wcześniejszej rejestracji w internecie. Chodzi m.in. o wspólne śpiewanie piosenek powstańczych w Parku Wolności. Będziemy śpiewać podobny repertuar, ale też będziemy namawiać ludzi, żeby jak najwięcej z nami śpiewało. Że nie tylko, żebyśmy oglądali to za pośrednictwem mediów, tylko włączyli się i śpiewali wszyscy razem te piosenki. Pracujemy nad tym, żeby ludzie mogli się chociaż widzieć, a może i słyszeć w czasie tego śpiewania. Rocznicowe obchody rozpoczną się w przyszły piątek 24 lipca, a zakończą 5 sierpnia. 3 promile alkoholu miała matka, która opiekowała się 7-letnią córką w centrum Gdańska. Policję powiadomił kurator, który przyszedł skontrolować rodzinę. Gdy 25-letnia kobieta zobaczyła policjantów, zaczęła ich wyzywać i atakować, mówi Karina Kamińska z Gdańskiej Komendy Miejskiej. Kobieta mimo obecności policjantów w mieszkaniu była cały czas wulgarna, wyzywała ich, była agresywna, stawiała opór, w pewnym momencie ugryzła jednego z policjantów. Kobieta została obezwładniona i doprowadzona do policyjnego aresztu. Gdańszczanka usłyszała zarzut znieważenia policjantów, naruszenia ich nietykalności cielesnej oraz zmuszania ich przemocą i groźbą do odstąpienia od czynności służbowych. Grozi jej 5 lat więzienia. O sprawie powiadomiony zostanie także sąd rodzinny. Kraków szykuje podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej. Wszystko przez dziurę budżetową spowodowaną przez pandemię. Od marca do końca czerwca znacznie spadła liczba podróżnych, a tym samym wpływy, tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie. Jeżeli w zeszłym roku dzienna kwota z tytułu sprzedaży biletów sięgała nawet do 2,5 miliona złotych, no a tutaj podczas koronawirusa mieliśmy dni, kiedy było to kilkadziesiąt tysięcy, było to sto kilkadziesiąt tysięcy, no to widać różnicę, że no jest problem w tej komunikacji miejskiej. Według propozycji urzędników bilet 20-minutowy, który kosztuje teraz 3,40 zł, zostanie zamieniony na 10-minutowy za 3 zł. Natomiast bilet miesięczny na wszystkie linie za 69 zł ma teraz kosztować 96 zł. Nowy premier Francji chce przyspieszyć wprowadzenie obowiązku noszenia maseczek w zamkniętych miejscach publicznych. Wcześniej prezydent Emmanuel Macron mówił o 1 sierpnia. Z Paryża Marek Brzeziński. Szef rządu Jean Castex, prezentując w Senacie swój program i skład gabinetu, poruszył także sprawę maseczek ochronnych. Jego zdaniem nie można czekać z wprowadzeniem obowiązku ich noszenia do 1 sierpnia, lecz należy to uczynić jak najszybciej już w przyszłym tygodniu. Nie podał przy tym dokładnej daty. Nie wiadomo jeszcze, jakich miejsc będzie to dotyczyło. Od sal gimnastycznych, galerii i placówek muzealnych, po sklepy, zadaszone rynki, gmachy administracji publicznej i biblioteki. Sprawę tę ma sprecyzować specjalny dekret. Tymczasem w departamencie Mayenne nad Loarą, gdzie stwierdzono wzrost zachorowań i nowe ogniska zakażeń, miejscowe władze już dzisiaj wprowadziły obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych pod dachem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Łotwa wprowadziła obowiązek rejestracji podróżnych, którzy przybywają do kraju samolotami, promami i autobusami. Litwa też zamierza wprowadzić ograniczenia, aby bronić się przed nowymi przypadkami COVID-19. Więcej Kamil Zalewski. Początkowo dane osób, które na Łotwę przybywają samolotem, promem czy autobusem, będą zbierane w formie papierowej. W ciągu kilku tygodni ma powstać jednak system rejestracji elektronicznej. Zebrane informacje zostaną usunięte po 14 dniach. Z kolei Litwa planuje wprowadzić dodatkowe ograniczenia, które dotyczyć będą obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Osoby takie po wjeździe na terytorium kraju będą musiały poddać się testom na koronawirusa oraz 14-dniowej izolacji. Decyzja litewskich władz związana jest z wykryciem patogenu u 18 obywateli Uzbekistanu, którzy przyjechali do Kowna. Ten przypadek pokazał, że musimy usprawnić procedurę związaną z przyjazdem cudzoziemców na Litwę, napisał w sieciach społecznościowych premier kraju Saulius Skwierniallis. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. Jedną z pierwszych poważniejszych imprez sportowych, które mają być rozegrane od początku pandemii, mają być Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym, które zaplanowano na wrzesień. Odbędą się w Warszawie na Torwarze, a weźmie w nich udział 40 reprezentacji. Medali będą bronić m.in. Polki, które 2 lata temu w Alicante zdobyły złoty i brązowy medal w grze pojedynczej. Indywidualne Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym będą jedną z niewielu imprez rangi Mistrzostw Europy, które w roku pandemii w ogóle się odbędą, mówi Natalia Partyka. Może być wiele niespodzianek. Jeśli się okaże, że będzie to pierwszy turniej po całej przerwie spowodowanej pandemią, to myślę, że będzie ciekawie, będzie się dużo działo, bo tak naprawdę wszyscy zawodnicy wypadli z tego rytmu i treningowo-startowego, przede wszystkim startowego. Jesteśmy przyzwyczajeni, że właściwie co tydzień coś gramy, co 2 tygodnie max, więc to jest dla nas nowość, ale mam nadzieję, że jakoś się w tym wszystkim odnajdziemy. No i bardzo byśmy chcieli zaprezentować się naszym kibicom no jak najdłużej. Na pewno fajnie, że mistrzostwa są w Warszawie. Mam nadzieję, że ściany będą pomagały, że my stworzymy fajne widowisko i że Polacy będą mogli sobie przypomnieć, że tenis stołowy jest naprawdę bardzo fajną i ciekawą dyscypliną sportową. George Russell poinformował, że w 2021 roku nadal będzie jeździł w barwach Williamsa. Partnerem brytyjskiego kierowcy w tym teamie pozostanie Kanadyjczyk Nicolas Latifi. Mówiło się o transferze Russella do Mercedesa, ale po prostu Mercedes ma teraz lepszych kierowców. Teraz całkiem pokaźny zestaw informacji związanych z pandemią wirusa. Po 3 tygodniach kwarantanny były tenisista Goran Iwanisewicz poinformował, że przeprowadzony u niego ostatnio test na obecność koronawirusa dał wynik negatywny. Ekstraliga żużlowa zdecydowała o obowiązkowych testach genetycznych na COVID-19, którym będą co 2 tygodnie poddawani wszyscy zamieszani w wyścigi żużlowe. To efekt stwierdzenia koronawirusa u osoby z obsługi jednego z ostatnich meczów. Tak się teraz składa, że tylko jeden mecz 6. kolejki Ekstraligi odbędzie się zgodnie z planem. W piątek Motor Lublin będzie walczył z GKM-em Grudziądz, bo spotkanie w Rybniku i w Lesznie zostały odwołane właśnie z powodu koronawirusa, a w Gorzowie Wielkopolskim nadal nie ma światła. No nie wiem, u nas będą Mistrzostwa Europy w tenisie stołowym w zamkniętym obiekcie, a w Hiszpanii też we wrześniu na otwartych stadionach, mimo wcześniejszych planów, wciąż niemożliwy będzie powrót kibiców. Minister zdrowia Hiszpanii raczej nie wyda na to zgody. Ze sportem wracamy za 2 godziny. A z prognozą pogody przechodzimy już teraz. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, burze głównie w północno-wschodniej i wschodniej Polsce, lokalnie także na południu kraju. Temperatura od 20 do 25 stopni, nieco chłodniej od 18 do 19 na wybrzeżu i w kotlinach górskich. Wiatr jutro słaby i umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy smartfony z super aparatami na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus, grafika Nvidia GeForce GTX. Teraz taniej o 600 zł. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Z okazji jubileuszu 95. urodzin Polskiego Radia polecamy serię wydawniczą 12 albumów polskich dyrygentów, laureatów Diamentowej Batuty, którą otwierają nagrania Jana Kręca, wybitnego, oryginalnego dyrygenta, ale i kompozytora. Pod jego batutą, Diamentową, Chopin, Lutosławski, Brahms i Haydn, a przy fortepianach Artur Rubinstein i Witold Mocurzyński. Nie wolno przeoczyć. Polecam. Małgorzata Małaszko. Dwupłytowy album Diamentowe Batuty. Jan Kręc. Do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Przez te letnie okazje, promocje oszalałem. Teraz MediaMarkt. Do 50 rat i pierwsza rata gratis, kupując perfekcyjny zestaw do zabudowy Bosch, piekarnik z funkcją pizza i płytę indukcyjną z polem Kombizon. Zapłacisz 3898 zł. Do 50 rat i pierwsza rata gratis z MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na 26 czerwca 14,08%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank, bank od kredytów z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja obowiązuje do 22 lipca. Szczegóły w regulaminie akcji na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 17, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj, proszę Państwa, m.in. o nudzie w pracy rozmawiamy. Można by prowokacyjnie zapytać, czy pan z redaktorem prowadzącym się nudzą? Pewnie nie, jak znam życie. Natomiast wpadłem na pomysł taki, że pozew we Francji i może któryś z redaktorów zbadałby, czy taki pozew byłby możliwy na przykład w Japonii, czy tam są pozwy z tytułu nudy w pracy i odszkodowania z tego żądania. Podejrzewam, że chyba nie. Ja zgadza się, że to rzeczywiście specyficzny naród, jeśli chodzi o pracę w jednym zakładzie od początku kariery aż do emerytury, prawda? Takie rzeczy to głównie w Japonii. Temat nudy w pracy to jedna rzecz, która dzisiaj Państwa szczególnie frapuje, a druga to Halloween. Proponuję, może idźmy dalej. Zacznijmy karać za przebranie turonia wśród orędowników. Jest to też postać, która wywodzi się według etymologii gdzieś tam zwierzeń ludowych, no rodem gdzieś tam z piekła, tak? Połączenie zwierza z istotą jakąś tam piekielną. Także może od razu to bym podłączył pod ten cały projekt. No myślę, że tacy by się, którzy mogliby coś takiego zrobić, znaleźli. Nie wiem kto, bo się nie podpisał, ale słuchacz pięknie podsumował jeden i drugi temat, wysyłając SMS na numer 71335. Ten, kto złożył projekt kar za Halloween, to się chyba właśnie nudził w pracy. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 12 minut po 17. Płyta tygodnia teraz dla Państwa. Robert Cichy zaśpiewa nagranie pod tytułem Posłuchaj. 71335, jeśli Państwo mają ochotę na płytę tygodnia, proszę wysłać SMS, imię, nazwisko i konieczny adres do korespondencji. Nawet kiedy słońce nam ostatni wypali ślad, po tym jak pośród drzew odnajdywaliśmy cień. Ja nie zatrzymam się, będę jak dzisiaj szedł. Nie wypali się czas, nie wypali do cna już. Nawet kiedy słony pył wypełni pola i zamiast zielonych traw tylko popiół i piach, kurz smak. Ja nie zatrzymam się, będę jak dzisiaj szedł, nim wypali się czas, nim wypali do cna już. Dopóki siły i krąży krew, nie damy ciszy zwyciężyć, nie. Słuchaj jak muzyka niesie się, nadal gra. Stopi się ostatni na ziemi śnieg, gdy zapomnimy już jak pachniał na wiosnę wiatr. Ja nie zatrzymam się, będę jak dzisiaj szedł, zanim zimowe dnie wyparują jak sen już. Nawet kiedy łany zbóż pousychają na wiór, kiedy zostaną tu tylko strach i głód, płacz i bunt. Ja nie zatrzymam się, będę jak dzisiaj szedł, zanim rozdziobią następy chude i tak do sna już. Dopóki siły i krąży krew, nie damy ciszy zwyciężyć, nie. Posłuchaj! Dopóki siły i krąży krew, nie damy ciszy zwyciężyć, nie. Nie się, nadal gra. Posłuchaj, zachęcał Robert Cichy. Tak, tak, ale słusznie państwo zauważyli i wychwycili, że inny bardzo znany z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia głos artysty pojawił się w tym nagraniu, bo to Robert Cichy w towarzystwie Sosnowskiego. Płyta tygodnia Roberta Cichego właśnie w audycji popołudniowej od poniedziałku do piątku. Jeden egzemplarz dzisiaj dla pana Mariusza z miejscowości Pobiedziska, drugi dla pana Grzegorza z Chorzowa. Proszę oczekiwać przesyłki z Trójki i życzymy dobrego odbioru. Zapraszamy do Trójki. To niesamowita sprawa, proszę posłuchać. To bowiem prawdopodobnie największy atak na Twittera w ogóle w historii tego portalu społecznościowego. Przestępcy wyłudzili ponad 123 tysięcy dolarów. Akcje firmy spadły o 3%. Czytam o tym na stronie money.pl. Wśród dziesiątek zainfekowanych głośnych kont na Twitterze, i to jest niebywałe, znalazły się oficjalne profile, podkreślam, oficjalne profile Apple, Cash App czy Ubera. A poza tym szefa Amazona, Jeffa Bezosa, założyciela Microsoftu, Billa Gatesa, legendarnego inwestora giełdowego Warrena Buffetta, kandydata na prezydenta z ramienia demokratów Joe Bidena, byłego prezydenta Baracka Obamy nawet, ale również muzyka Kanye West czy gwiazdy reality show Kim Kardashian. Niektóre z tych znanych kont, znanych osób, jak na przykład należące do miliardera Elona Muska, były atakowane aż 3-krotnie. Skąd tych znanych osobistości świata polityki, mediów i show biznesu wysłane zostały tweety zachęcające do wpłat na wskazany portfel wirtualnej waluty, by otrzymać zwrot podwojonej kwoty, tak ten proceder wyjaśnia telewizja CNBC. Zmasowany atak hakerów na wiele cieszących się zaufaniem kont okazał się niezwykle skuteczny. Przypominam, dane serwisu blockchain.com mówią o wpłatach o równowartości ponad 123 tysięcy dolarów. Część środków została już przetransferowana, jak donosi money.pl. Paweł Elerik jest gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, ekspert do spraw cyfryzacji, firma Lex Digital. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak to właściwie możliwe, by zhakować, by dostać się na konta po pierwsze tak znanych osobistości, a po drugie na tak znanej platformie? Domyślam się, że Twitter świetnie zabezpieczony, a jednak udało się. Jak to? No tak, jednak udało się. Na początku warto zaznaczyć, że nie jest to pierwszy przypadek ataku hakerskiego, skutecznego ataku hakerskiego na Twittera. Wiemy już trochę więcej o tym incydencie, ponieważ Twitter opublikował analizę tego incydentu, podzielił się z nami częścią informacji. Oczywiście nie bardzo szczegółowo, ale pozwala nam to ten przebieg ataku prześledzić. Jak to się stało zatem? Tak, był to atak o charakterze phishingowym. Tutaj pozwolę sobie wyjaśnić. Atak phishingowy polega na udawaniu przez stronę internetową czegoś, czym nie jest. Czyli na przykład panelu logowania dla pracownika, maila od kogoś z naszej organizacji, czy strony naszego banku i tak dalej. Ten atak phishingowy został skierowany wobec pracownika Twittera, pracownika wysokiego szczebla prawdopodobnie, który miał dostęp do panelu administracyjnego, to znaczy panelu zarządzania kontami na Twitterze. Czyli to nie jest tak, że Joe Biden dał się nabrać, albo nie. Jeff Bezos, albo Barack Obama, nie, nie. Nie. Nie, to pracownik Twittera dał się nabrać. Nie były to ataki skierowane pojedynczo w te znane osobistości, tylko u źródła. Kiedy hakerzy uzyskali już dostęp do panelu, byli w stanie za pomocą uprawnień przejętego konta użytkownika zmienić maile przypisane do kont, które właśnie pan tutaj przed chwilą wymieniał. Zmiana tych maili pozwoliła oczywiście na uzyskanie nowych haseł do kont, no i co za tym idzie, publikację tych wiadomości, o których dzisiaj rozmawiamy. Tutaj należy podkreślić, że dziwić mogą dwie rzeczy. Po pierwsze, słaby poziom zabezpieczenia dostępu do tego panelu Twittera. Mówiąc o tak dużej platformie, na której codziennie pojawiają się terabajty danych i która powinna ten poziom bezpieczeństwa mieć na najwyższym poziomie, można byłoby sobie wyobrazić, że dostęp do takiego panelu będzie wymagał czegoś więcej niż dostępu zdalnego przez internet. Przez coś więcej możemy rozumieć na przykład dostęp poprzez fizyczny klucz uwierzytelniający, który jakby trzeba wykorzystać przy fizycznym urządzeniu, tak? Czyli jakby takie zabezpieczenie, które nie pozwoliłoby przeprowadzić takiego zewnętrznego ataku hakerskiego polegającego po prostu na przejęciu dostępu. Więc to na pewno dziwi. Nie mamy dzisiaj odpowiedzi, dlaczego takie zabezpieczenie nie było stosowane i czy nie, na pewno nie było stosowane. Paweł Alerik pięknie Państwu to wytłumaczył, ekspert do spraw cyfryzacji, firma Lex Digital. Panie Pawle, bardzo serdecznie za to dziękuję. Zachęcamy, proszę Państwa, by uważać na strony internetowe, na które być może jakieś maile z dziwnych adresów Państwa przekierowują. Warto sobie zerknąć dokładnie, co to za adres, czy na pewno, pewnie przypomina graficznie na przykład stronę Państwa banku, ale czy na pewno adres jest identyczny jak ten, z którego wcześniej korzystaliście, bo to bardzo często ten phishing, tak to funkcjonuje, jest wykorzystywana metoda przez hakerów. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Będziemy o tym przypominać jeszcze, bo to wydaje się oczywiste, znamy te zasady, ale jak Państwo sami słyszą, pracownicy najbardziej znanych portali społecznościowych także dają się nabrać na tego rodzaju haki hakerów. W audycji popołudniowej już teraz biegowa lista przebojów. Przy tym nagraniu Państwu w ubiegłym tygodniu najlepiej się biegało. Chwilę posłuchamy, a zaraz Krzysztof Łoniewski. Jest 17.24. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. I Krzysztof Łoniewski. Dziś w naszej audycji zwrócimy się do trójkowych biegaczy filantropów. Expressis Verbis, trzeba pomóc byłemu sportowcowi pokiereszowanemu przez los. Pomysł na to ma ultramaratończyk Dariusz Wojda. W roku ubiegłym brałem udział w biegu 100 km przez Saharę. Ukończyłem szczęśliwie ten bieg, byłem zachwycony atmosferą i organizacją biegu. I po powrocie zacząłem planować udział w kolejnej edycji, ale już drużynowo. Namówiłem bardzo bliskich znajomych biegaczy, czyli 5 osób, jedna osoba jest rezerwowa. I wymyśliłem, że chcemy wygrać tą imprezę. Bieg jest szalenie trudny, bo całość odbywa się po piachu. Temperatura na starcie jest na poziomie 26 stopni i gdzieś koło godziny 9 już rano wzrasta do 30. pod 45 i limit na to jest 20 godzin. Ja w roku ubiegłym ten bieg zrealizowałem w 14 godzin, co dało mi 18 miejsce i wtedy ponad 50 osób odpadło z tego biegu, no nie wytrzymało jakby warunku. Biegnie tak, Karolina Warchulska, Christo Talarczyk, on aktualnie pracujący od 14 lat w Norwegii, Piotr Błoński z Wrocławia, Kazimierz Zawiślak z Tomaszowa Lubelskiego, Zenon Olszak tutaj z Warszawy i ja. Cel sportowy znamy. Chcecie jechać na Saharę, chcecie wygrać tę imprezę drużynowo, natomiast podpytam po ten cel charytatywny. Tak, no, wymyśliliśmy sobie wspólnie również, że robimy kosmiczny bieg, chcemy to wygrać, ale chcemy ten bieg dedykować potrzebującej osobie i chcemy założyć zbiórkę, żeby jakby te kilometry przez Saharę, ten cały trud treningowy nie poszedł na marne. I Nawiązałem kontakt z Polskim Komitetem Paralimpijskim. Udało się nawiązać kontakt z Jackiem Gaworskim, sportowcem. Byłem świetnym florecistą. Tak, byłem świetnym florecistą. Zdecydowaliśmy się wspólnie na wspieranie Jacka, na założenie zbiórki i na kręcenie wszystkich tych kilometrów w przygotowaniu do biegu przez Saharę i samo wydarzenie zadedykować Jackowi. Jacek, jak wspomniałem, fantastyczny sportowiec. W 2004 zachorował na stwardnienie rozsiane. Rozłożyło go to na łopatki z dnia na dzień. Brak czucia w nogach, utrata wzroku, utrata mowy i walka o przeżycie. W tej walce cały czas wygrywa, natomiast dostaje kolejne ciosy od życia, bo w 2012 kolejna diagnoza, rak nogi rdzenia i jakby prawdopodobny wyrok śmierci. Jacek oczywiście nie poddał się, walczy, natomiast ta walka kosztuje go niebywałe ilości pieniędzy, ponieważ sama walka z chorobą stwardnienia rozsianego kosztuje go aktualnie miesięcznie 5,5 tysiąca złotych, co w skali roku daje 66 tysięcy złotych i on to wydaje tylko na lekarstwa, które pozwala mu dalej żyć. Ludzie w Polsce za połowę tej wartości żyją, prowadząc swoją konsumpcję. Chcemy mu pomóc. Jak mogą pomóc nasi słuchacze? Zachęcamy do znalezienia nas na zrzutka.pl, aby odnaleźć paralimpijczyka Jacka. Link można znaleźć i na Facebooku pod każdym z zawodników, który biegnie przez Saharę. Link można znaleźć w Instagramie na emocje biegacza i każdego z pozostałych zawodników biorących udział. Oczywiście oczekując również Jacka Gaworskiego, tam również można znaleźć link do zbiórki. Liczy się każda złotówka, każdy 10 złotych, każdy banknot, każdy nominał, który wpadnie do zbiórki, pomoże Jackowi po prostu żyć. Historia mocna, chwytająca za serce i wierzymy, a właściwie wiemy, że możemy na Państwa liczyć. Oczywiście będziemy na początku października śledzić, czy naszej drużynie uda się wygrać w biegu przez Saharę, a teraz już konkurs i to znów dubeltowy. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania dwa zegarki biegowe marki Garmin, to model Forerunner 245, oczywiście z GPS-em. Do nich dołączamy bardzo ciekawą książkę Miłki Raulin pod tytułem Siła marzeń, czyli jak zdobyłam Everest. Mnóstwo niezwykłych przeżyć najmłodszej Polki, która zdobyła koronę ziemi. Co zrobić, żeby wygrać cały zestaw? Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533. Koszt to 3,69 zł i ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i pomaganie. Przypominam numer SMS 73533. Regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 18 na naszej antenie. Na koniec tradycyjnie przybijamy piątkę z biegaczami na orientację. Mają już za sobą pierwszą w tym roku trzydniówkę. Puchar Wawelu da się zapamiętać zarówno ze względu na wymagające nawigacyjnie trasy, jak i anormalne warunki pogodowe. W miniony piątek było sucho i upalnie, w sobotę temperatura spadła do 20 stopni Celsjusza i lał ulewny deszcz. Niezależnie od pogody faworyci radzili sobie znakomicie. W kategorii elity triumfowali Ewa Gwóźdź i Michał Olejnik. Zwycięzcy, podobnie jak inni kadrowicze, teraz trenują na obozie technicznym w Czechach. Jest to tyle uzasadnione, że Międzynarodowa Federacja ogłosiła, iż od 1 sierpnia ruszają ponownie zawody rangi światowego rankingu elity. W kraju zaś o medale walczą ci, którzy do światowej elity dopiero będą pretendować. Na Podkarpaciu rozgrywany jest Puchar Najmłodszych, czyli najważniejsza w sezonie impreza w biegu na orientację dla dzieci. Trzymamy kciuki za przyszłych mistrzów i liczymy na Państwa obecność w przyszły czwartek o stałej porze. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata. Tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. 17.30 na zegarach. Ekonomia w trójce. I Sylwia Zadrożna. Aby skorzystać z bonu turystycznego, osoba uprawniona będzie musiała założyć profil na platformie usług elektronicznych ZUS, zalogować się i aktywować bon. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekaże bon SMS-em albo mailem. Ministerstwo Finansów zapowiada uproszczenie rozliczania podatku VAT przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Będzie to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu elektronicznych paragonów i faktur oraz kas online. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski, zmiany dotyczą uproszczeń w fakturowaniu i eksporcie. Podatnik, który daje rabat, nie będzie już musiał pilnować tego, czy dostał potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez swojego kontrahenta, czy nie. Rozliczy rabat natychmiast w momencie wystawienia faktury korygującej. Istotnie skorzystają eksporterzy. Tutaj czas na wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w VAT-ie zwiększy się aż trzykrotnie, konkretnie z 2 do 6 miesięcy od otrzymania zaliczki. Resort chce, aby zaproponowane rozwiązania weszły w życie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W naszych portfelach mamy rekordowo dużo kart płatniczych. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec pierwszego kwartału ich liczba po raz pierwszy przekroczyła 43 miliony sztuk. Stopy procentowe w strefie euro bez zmian. Decyzja Europejskiego Banku Centralnego była zgodna z oczekiwaniami analityków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakończył działania wobec 100 największych przedsiębiorców na rynku rolno-spożywczym. Większość w toku postępowania wypłaciła zaległe pieniądze dostawcom i usunęła z kontraktów kwestionowane zapisy. Wobec 5 sieci handlowych prezes UOKiK-u wszczął postępowania. Czwartek na warszawskiej giełdzie zakończył się ostatecznie na plusie, ale niedużym. Indeks największych spółek zyskał 0,2%. Dolar kosztuje 3,91 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,14, a funt brytyjski 4,93 zł. Od godziny Państwo z całą pewnością czekali na kolejne spotkanie z nią, przed Państwem Ola Żaczek. Ale to 29 stopni. Tak, to zdaje się, nie był Twój głos. Ale możemy pośpiewać. Pewnie też tak potrafisz. Potrafię. A sprawdzimy? Teraz? Aha. Jesteś kupiona. Bardzo proszę. Dziękuję. O pogodzie. 29 stopni w cieniu. Bezchmurne niebo, temperatura wody w Bałtyku 26 stopni. Tak z pewnością jeszcze kiedyś będzie i z pewnością w te wakacje, ale nie jutro. Jednak nie będzie tak źle, jak na to wskazywały prognozy jeszcze dziś rano. Jutro w Gdańsku i okolicach w ogóle nie powinno padać. Zza chmur będzie wyglądać słońce, termometry pokażą 21 stopni. Tyle samo w Koszalinie, ale tam możliwy deszcz. Deszczowo także w Świnoujściu 23 stopnie. Średnia temperatura wody w Bałtyku to w ostatnich dniach 18 stopni. Według prognoz w najbliższych dniach temperatura wody ma rosnąć. Na razie dla morsów jest za ciepła, a dla przeciętnego plażowicza z głębi lądu za zimna, by taka kąpiel była zdrowa i przyjemna. Z tego, co pokazują kamery na plażach, bo tutaj też podglądamy, dla Polaków nie ma złej pogody. Na plażach są spacerowicze. W Krynicy Morskiej parawanów co prawda nie widać. Widać za to koce, namioty plażowe, parasole w dłoniach i kaptury na głowach. Ale za to w Świnoujściu teraz nie pada, świeci słońce. Plażowa nie w pełni, choć wczesnym popołudniem mocno padało. W Jastrzębiej Górze na plaży niewiele osób, ale też wyszło słońce. We Władysławowie moda zdecydowanie kapturowa. Proszę na siebie uważać, bo właśnie teraz, o tej porze dnia i przy takiej niestabilnej pogodzie najbardziej kuszą gofry, wielkie smażone frytki i kręcone lody, bo jak rozumiem, rybka już zjedzona. Za godzinę przeniesiemy się tam, gdzie też rybki, między innymi na Mazury. Ola Żaczek, bardzo dziękuję. Odliczamy czas 60 minut od teraz. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słyszysz, Barbara? No. Nasza piosenka, przy niej pierwszy raz. Kupiliśmy telewizor z dużym ekranem na wielkiej wyprzedaży w Media Expert, Marian. Ciekawe, co teraz mają. Aha. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi 8A. Czarny, super pojemna bateria. Teraz za jedyne 490 zł. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przyjemnie.

Dzień dobry. My więc dziś porozmawiamy o temacie, którego większość z nas jednak ciągle unika. W jednym z odcinków popularnego serialu Różowe lata 70. jeden z bohaterów, Red, mówi, że menopauza jego żony Kitty jest największym zagrożeniem od czasów wojny koreańskiej. To pewnie w jakiś sposób obrazuje podejście do tematu w latach 70. Jak to jest dziś, 50 lat później? Niewiele się zmieniło. Menopauza dotyka kobiety, kolejne pokolenia i tak będzie zawsze. Natomiast mamy teraz troszkę więcej możliwości, żeby tym kobietom pomóc. Menopauza oznacza wygasanie czynności jajników, kiedy one przestają produkować estrogeny, progesteron i w związku z brakiem tych hormonów jajnikowych kobieta zaczyna czuć się gorzej. Pojawiają się wszystkie objawy menopauzy o różnym nasileniu u różnych pacjentek. Niektóre kobiety przechodzą to bardzo łagodnie. Właściwie wygasa miesiączka i to jest wszystko. A niektóre kobiety rzeczywiście zderzają się ze ścianą. Mhm. Kobieta przez długi czas, kiedy skończy te 40 lat, zaczyna już wyczekiwać, że coś się może zdarzyć, ale ciągle w to nie wierzy. No właśnie, pani doktor, zanim porozmawiamy o dolegliwościach, opiszemy je i też jak z nimi sobie radzić, pytanie, skąd ten taki paniczny wręcz czasem lęk kobiet, by skonfrontować się z tym tematem? Poniekąd pewnie jest to kulejąca wciąż jeszcze edukacja seksualna, ale także kobiety mają taką łatwość, przynajmniej Polska, wynika z badań, do wypierania w ogóle tematu ze swojej świadomości. Skąd ten paniczny lęk? Proszę pani, my chcemy ciągle być młode. Każda kobieta myśli, że ta menopauza ją nie spotka. Ale jednak na pewno ją spotka. I ten okres wygasania czynności jajników się pojawi. Ważne jest to, jak w tej menopauzie się odnajdziemy. Generalnie brak estrogenów powoduje rozmaite objawy, które mogą pacjentkę zaniepokoić. To są wszystkie objawy wazomotoryczne. To jest potliwość, pocenie nocne, uderzenia gorąca, które są naprawdę ogromnym problemem, bo one powodują, że kobieta, która siedzi w pracy, nagle jest cała mokra, ma mokrą bluzkę, mokre włosy i nie jest w stanie pracować. Albo ma zaczerwienienie skóry twarzy i dekoltu tak straszne, że nie jest w stanie rozmawiać na przykład z klientem czy ze współpracownikami. Jest to ogromny problem. Do tego dołącza się bezsenność, nerwowość, rozdrażnienie, bezsenność, mnóstwo objawów. Pojawiają się też problemy w sferze seksualnej. Pojawia się suchość, atrofia, spada libido. Generalnie trudno się kobiecie w tym odnaleźć. Nie zawsze szukają kobiety pomocy. Najpierw trafiają zwykle do apteki, szukając preparatów jakichś bez recepty. O tym może za chwilę. Tak. Pytanie miałabym też takie, czy naprawdę wszystkie te dolegliwości faktycznie możemy przypisać stricte tej zmianie poziomu hormonów w organizmie? Czy to nie jest tak? Tak dowodzą przynajmniej badania Uniwersytetu w Dreźnie, że część tych symptomów po prostu przypisujemy tej fazie życia, po prostu temu wiekowi. Nie wiem, w jakim stopniu pomoże nam taka świadomość, że nie wszystko jest stricte związane z obniżającym się w organizmie estrogenem. Tak. Menopauza w Polsce wyliczona jest na 51 lat i 3 miesiące. Wtedy spadają estrogeny, pojawiają się objawy. Ale bardzo często te wszystkie problemy pojawiają się jednocześnie z innymi sytuacjami. Z usamodzielnieniem się dzieci i syndromem pustego gniazda, z jakimiś problemami czasami w małżeństwie. Różnie to bywa. Życie każdej kobiety jest nieco inne. Natomiast jest udowodnione, że brak estrogenu skutkuje tymi wszystkimi objawami, które w tym okresie życia się pojawiają. I teraz jak możemy sobie pomóc? Chyba możemy tu rozgraniczyć pomiędzy terapią hormonalną. Tutaj mamy sporo obaw, bo co jakiś czas mamy doniesienia ze świata nauki, że ona jest obarczona dużym ryzykiem zachorowania choćby na raka nowotwora piersi. No i mamy też możliwość, całą gamę suplementów dostępnych w aptece bez recepty. Jak pani... No właśnie, tak jak powiedziałam, często kobiety pierwotnie trafiają do apteki, szukając pomocy, próbują same sobie pomóc, próbują znaleźć preparaty, które zawierają fitoestrogeny. Musimy tutaj pamiętać, że stosowanie fitoestrogenów to są estrogeny naturalne i nie możemy zapominać o tym, że czy one są syntetyczne, czy naturalne, mają podobne działanie. One również wymagają odpowiedniego nadzoru lekarskiego, więc nie można ich stosować bezkarnie. Jeżeli pacjentka trafia do lekarza, to wtedy możemy przepisać jej terapię hormonalną. Jeżeli jest dobrana odpowiednio, są przeciwwskazania zachowane, możemy tą terapię zastosować i pacjentce pomóc. Ale ważna jest jeszcze dieta, pasje, sport, to wszystko kobiecie pomaga przejść przez ten trudny okres. I chyba soja, zbawienne działanie soi. Ale to są te fitoestrogeny, o których mówiłam. Na nie też trzeba uważać, trzeba rozsądnie zawiera bardzo. Zawiera je podobno również piwo, nie polecamy alkoholi, ale piwo bezalkoholowe być może też warto czasem sięgnąć. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Magdalena Dercz i gość Magdy, dr Beata Sterlińska-Tulimowska, lekarz-ginekolog. Bardzo pani serdecznie dziękujemy. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. O, bardzo proszę. Fantastyczny numer. Eric Clapton w Trójce. Już teraz. Thank you. 10 minut do 18, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Dzisiaj dyskutujemy m.in. o karach za Halloween. To według mnie godzi trochę wolność wyznania, która jest gwarantowana, bo nie możemy wykluczyć, że nie ma w Polsce osób, które powiedzmy kultywują jakąś celtycką religię. Bardziej, że jest, można powiedzieć, moda, jeśli można mówić o tym, że powraca się i do słowiańskich wierzeń i bardzo aktywna jest to właśnie celtycka, to na przykładzie na przykład przesilenia, gdzie ludzie zbierają się przy Stonehenge. 22 i 7 trójek. Proszę telefonować także w tej sprawie. Mamy dla siebie czas do 19. Zapraszamy do trójki. A teraz bardzo przyjemny temat. Nie wiem jak państwo, ale ja lubię słuchać o tym, jak ludzie zarabiają pieniądze, o milionerach na przykład. Są, proszę państwa, w Polsce takie miejsca, gdzie tempo przyrostu liczby milionerów jest wyższe niż w innych częściach naszego kraju. Tak jest na przykład na Lubelszczyźnie. Po wstępnym podsumowaniu akcji PIT za 2019 rok daje się zauważalnie wywnioskować, że nastąpił wzrost liczby milionerów, ponieważ obecnie odnotowano ich 938 osób. Michał Deruś, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie. W porównaniu z rokiem 2018 jest to wzrost o 121 osób deklarujących takie dochody. Jeżeli chodzi o kategorie osób czy dochodów takich osób, to można zauważyć, że w głównej mierze do tego przyczyniły się osoby deklarujące dochody w zeznaniach PIT 36L. Są to dochody osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tutaj mamy te warunki, które mogą przyciągać milionerów. Mateusz Kapitan, Oddział Miejski PTTK w Lublinie. Mamy takie powiedzenie, spakować wszystko, uciec w Bieszczady. Bieszczady dzisiaj są popularnym miejscem, a region lubelski również może przypominać ten region nie przez góry, ale przez tą ciszę, przez ten spokój. Jeżeli milionerzy chcą przyjechać tutaj i znaleźć swoje miejsce, wybudować być może jakiś dom, to myślę, że dlatego, że mamy przyrodę w niektórych miejscach nawet nietkniętą, dziką. Dobry klimat, dobre jedzenie i cisza, spokój. Mili ludzie, to sprzyja. Statystyki, o których mówimy, tak naprawdę nie mają nic wspólnego z potoczną wizją milionera. Krzysztof Kolany, główny analityk Bankier.pl. To jest drobny biznes, mali przedsiębiorcy, bo to przedsiębiorcy w 90% stanowią tą grupę, która uzyskała przynajmniej milion dochodów w zeszłym roku. To jest mały i drobny polski biznes, który rozlicza się według liniowej stawki PIT. Sam fakt, że ktoś zadeklarował za zeszły rok milion złotych dochodów, to jeszcze nie oznacza, że ma milion majątku. W tej chwili milionerem, czyli kimś, kto posiada przynajmniej milion złotych majątku, może być ktoś, kto ma domek w mieście. Co do przyczyn tego, że coraz więcej osób wpada w wirtualny próg powyżej miliona złotych w deklaracjach podatkowych, ja bym tu upatrywał przede wszystkim w wysokiej inflacji. Podaż pieniądza w Polsce rośnie w tempie 16% rocznie. Ceny usług rosną o 7% rocznie. Ceny nieruchomości rosną o 15-20%. W takich warunkach nominalne dochody przedsiębiorców szybko rosną. Jeżeli popatrzymy na liczby bezwzględne, to wciąż te województwa wschodnie wykazują dużo mniejszy dochód podatkowy, dużo mniejszą liczbę tych podatkowych milionerów niż województwa zachodnie. Owszem, mamy zauważalnie wyższą dynamikę w ostatnim roku, natomiast patrząc długofalowo nie zmienia to stanu faktycznego, czyli takiego, że to jednak centralne i zachodnie województwa kraju generują więcej pitowskich milionerów. O tym, jak zostać milionerem w Lubelskim, sprawdzał Paweł Turski. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Germor w programie trzecim. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. I